صلاة علیہا. اے دتلو آداب د جنازی سرسدی او پا مڑی بانی موز کولو دی کی دا مسائل در تا ذکر کئی. الفصل الاول فصل ولد ابو هريره رضی اللہ عنہ نے روایت تے یہ فرمائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے اسرعوا بالجنازه. امر د اسراع د ندب د پاره دے اد علماء پکې ډو خلاف نشتا, صرف ابن حزم رحم الله وی واجب دی وی تلوارو کئی د جنازی پوڑو کی. ادا احتمالم شارحین وشتا چه جنازی کی تلوارو کئی یعنی پا تجهیز او تکفین کی. اے مڑے وفات شو نو بس بیا نوری ساروائی ما کور کی بندہ وما فانت کو صالحہ تن کچری دے نیکوی ولے خاتمہ پ ایمان کڑے فخیر تقدمونها الیہ نو دایو خیر دے چتا شلوان دے کو یغیتا وانت کو سوا ذالک وی سوا دے دین دا جنازہ فشر نو دا خوشر دے تزعون هو الرقابکم کی دی د خپل سټونا متفقن علیه. نو څومره چې تلوار کې دیشی کنا نو دې کې د ژوندو د مړي ټول خیر دی. وګوره دا خیاران مشران ای وای چې مړې دفن شي نیم غم ختم شي, سنان هم پریشان دي خلک هم پریشان دي, بد دفن شو نیم غم ختم شو. دا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اذا وضعت الجنازۃ کلچ کی خودیشی جنازہ فاحتمل الرجال اپورتے کی سڑی پخپلو سوٹنو فین کان صالحۃ نو کچری ونی قالت نوائی قدیمونی اے پا حقیقت لسان بانے یا پا لسان حال یا قال بانے وائی دے قدیمونی روان دے کئیما دا ثواب دا عمل صالح دا پارا وین کانت غیر صالحا اکنی اکنوی قالت لی اہلیان وائی دی اہلتا یا ویلها آئی تباہی دد جنازی لرا یا حلاکت دی ما لرا این تزہبون بیها چر تبو زیدے یسمعو سوتو ها اوری آواز دد یسمعو اوری دا آواز دد هر یوش یسمعو سوتها کلو شین اوری آواز ددی هر یوش مگر انسان ناوری ولو سمع الانسان لصعقا او کچری وای ورېدو نو دې ببي خودشي زبانه ببي خودي راشي. دادا الله یو رحم او کرم دې چې انسان ته د आवाज نه اوري غني وې نظام د عالم بغډوټ شوي وي او د غیب نه به ایمان سره جوړ شوی شهودین اخل کو به امړې وړم نه. رواه البخاری رحمه الله. اب دا څنګه ایمان له مونږه ناو روح پیغمبر علیه السلام ویلی پسر او سترګو دا منو چې دې دا وایي. ادا پکې اهل علم لیکلي خو دغه تکالیف له ضرورت نشته. چې دا روح وای که جسد وای او که دا جسد وای خو په واسطه درد روح وای اے بس خو پیغمبر وی دی مو پی ایمان دے ها بھائی نور دانی دی وی دی جی جسدی وی ک روح وی ول واپس کیږي کنه دی واپس شوی سپو شوی په خبره باندې زانو له پریشانو کې غرزو او بس ایمان زمونږ دا دی چې د الله حبیب فرمایلی نو دغ شان دی وی رواه البخاری وعنه دغه ابو سعید رضی الله عنه روایت ته چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی اذا رایتم الجنازه فقوموا کله چې تاسو جنازه وګورئ نو ودرېږئ مشروعیت د قیام نه فمن تبعها فلا يقعد نو څوک چې ور پسې روان شونې کینی دینه حتا تو دعا تر دې چې دا کی خوده شی متفقن علیه دا مسله کې در لډېر حدیث په دې باب کې را روان دي نو د علماء کرام د امت په حکم د قیام د جنازي کې چې پچاتيري کې اختلاف ده بعضي علما لار دي چې دا درې دل واجب دي او امام مالک امام شافعي امام ابو حنیفه او صاحبین وی رحمهم الله تعالی وی دا حکم اوخو منسوخ شوه دے دا او حکم لگتا سب روایاتو کیوں گو رئی امام احمد رحمه الله وی دا او دریدلو سم مستحب دی واجب ندی مستحب دی وېدا منسوخ نه دي بلکې دا درې دل مستحب دي نو بس مستحب شي که څوک کې نه است نو هم سنشتا اګه پورته شو نو په استحباب عمل کوئی دل اجر دی روایتو کې مختلف خبرې در ترسر روانې دي متفق علیه وعن جابر اند جابر رضی اللہ عنہ روایت قال اے فرمائی مرت جنازت تیرشوی و جنازا فقام لها ندرد له ديت رسول الله صلى الله عليه وسلم كم نامه موږ مدرد له فقلنا موږ ویل يا رسول الله انها يهوديه دا مړ خو يهودي دي جنازه دي يهودي دا فقال الله حبيب ان الموت يكن المرق فزع ديت يو يردا نو پکار دا دی چه انسان دی پا غفلت کی نوی نو دا پور تکی دل یو کسم غفلت دا فکول نی مرگ دا پارا یر دا فیدا رئیتم الجنازة فقومو چه جنازه و گوری نورتا و دریگی قومو امر دی دا دا غولما و دلیلو چه غی وی وجوب دی ها او په امام بهقي او مسند احمد کې نام راغلي وای تاسو درېګه یا غزات چې نفسونه او روحونه قبض کړي د الله د اعظم د پاره درېګي متفقن علیه وعن علی بن علی رضی الله عنه روایت ده قال دې فرمایي رینا رسول الله صلی الله علیه وسلم قام من قتل او نبی علیہ السلام چو دریدل او وقعد فقعدنا اے فقبنا قام فقمنا وقعد فقعدنا ابتدا کی بو دریدو او غنا استونو منغم بیان استو یعنی فی الجنازہ رواه مسلم ترا علماء او دلیل چو ایداو خورستو دا حکم منسوخ شوه دے وفی روایت مالک و ابو داود قام فی الجنازه د الله حبیب جنازی ته درېدل او ثم قعد بعد خو بیا داغې نه پس ناستو نو درېدل د ابو هریره رضی الله عنه نو روایت ته فرمایي وي رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی من تبع جنازه مسلمین سوک چې روان شو د جنازې د مسلمان پس ایمان او احتسابن ایمان او د ثواب پنیت سرا وکانا ما هو د سرا حتا یصلا علیها حتا یصلی علیها تر دی چې مزکړې شو په دی باندې صلی علیها و یفرغ من دفنها او د دې د دفن نه فراغت وکړې شو فانه یرجو من الاجب قیراتین یہ واپس کی گی دا جرن پدو قیرات سرا کل قیرات مثل احد ہر قیرات اجر پا مثل دا غرد احد دے ومن صلی علیہ چاچ بیر جنازی مزو کو سم رجعا اب یا واپس را گئی قبل ان تدفن مخی دا دفن کی دونا فا انو یرجو بی قیرات تی پا یو قیرات را واپس شو متفکن علیہ وعنه دغه صحابین روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم نال الناس ان نجاشیا خبر ورکړو د مرگ خلقو ته د نجاشی رضی الله عنه نعای اخبرهم بموته او دا نجاشی په فتح د نون سره د جیم مخفف د نجاشی بازی علماء د جیم تشدیدم ذکر کړه خو ایدا خطا ده او دی نون د نجاشی کی کسرم جه نجاشی او نجاشی د دنوم اسحمو او د په نبی علیہ السلام غیبانه ایمان وروړ ابیا دې په نهم کال د هجرت چې د الله حبیب د تبوک نراغه وفات شوه اپه د الله حبیب غیبانه جنازم کړي حدیث کې دا دلیلم دی چې د چا د مر خبر ورکول امام بخاری په بابم تړلې باب الرجل ینعی الى اهل المیت بنفسه نګور خبر ورکول ممنوع ندی او جاهلیت والا چې سکه غیر منع کړي وو اې دی په بازارونو کې چې غیواله چې صاحب خلک لیږي فلانې مرشوي نګور خپل رور دوست رشتہ دار خبرول محض اعلام دا مکروه نه دی اباز علماء لیکلی وای د اعلام او د نعی حالات ثلاثه دي خپل رشتہ دار دی خبر کل نیکان خلق د کلی محله چې کفن دفنو کی ددا سنت طریقہ مړی خو یوازې نه خخیږي نه وړې شي نه په جنازه یوازې څوک کوي حقته دی په لور خلق را بلی د فخر د پاره چو وی داخه پختانه وی چې خلک می زور وګوري هغه شاعر وای کنه وای دا مالداران ګورم چې په غریبانو فخر کوي وای حتا فی القبور په قبرونو کې فخر کوي د پلان د پلار قبر وای سره پوخ دے او استاد هغه کچره وې د دوه ماشومانو جنگ دې برت خبره پښتانه خو سره باندې پیغور کوي نه غي ولې ستاره پلان قبر خو کاچای ازمال هغه څنګه پوښتې نو یاغه ماشوم ولې چې پرز د قیامت شي تا پلان په بلچې کا کایو په سیګرځي زماده به تی نه غروځي او دې دې بیا ګرځي بلچو کال چې دغه پسه ها گیترو کایا نو پسی یو دی د پاره را غواړي د جړا ویر د پاره نو دا کار خو بیا حرام دی پا غرزی خبر ورکړې او ما تفیه چې پاره کې وفات شوو رجب نهم کال د هجرت او د الله حبیب د تبوک نه راغې وخرج به من المصلا د الله حبیب ته او دیت مصلاتا اید جنازی زیو عامی جنازی باغی کی دی او د مسجد او بار اختلاف رستو را روان دی و خرج به من المسولا و تی او دویتا اغا مسولا ایدگاتا فصف بهم ای صف معهم علماء لیکلی دا صفا دا فعل یا لازم دی او با په معنا دا ما دا صفا معهم او یا صفا په خپل متعدد نو با په کې زائد تاکید د په صفهم صفونه ک وکبر اربع تکبیرات او تکبیرونه ویلو سلور تکبیرونا سلور تکبیر جنازه غیبانو کا دا حدیث دلیل دے د مشروعیت د مس په میت غائب باندې په بل کلی کی وی ادي کې د اهل علمو اختلاف دے امام شافعی امام احمد رحم الله دید دی قائل دی چې غیبانه جنازه کی څوک امام شافعی امام احمد رحم الله او باج نور صرف عطا سره مخ کی ما ویلی ولادی موږ تاسو له اعتدال را نصیب کی مذهب حنفی کې غیبانه جنازه نشته او ما تاسو له دې دی ما په منس کې چې شدید ته منکر نه وای چې دا په لوسپیکر ته وي او په دې مناظره کې یا چاو کا او ته غلط کارې کړې دا ائمو په منس کې چې کوم اجتهادي مسائل دي دا منکر نه دي په خبره پويږي کنه پويږي مو غونن دي نه کفر جوړ کړې احناف او مالکیه وای چې غیبانه جنازه نشتا غیبانه جنازه دی وی نشتا ځکه د دین علاوه نور په سونو شلونو خلق وفات شوی خو نبی کریم علیه السلام فیصله وکړي غیبانه جنازه نه وکړي نو د هر امام د پاره خپل یو شان دی خو کدا سی راشین دا مسله د جنگونو د امت د توړو پرزونو نه اوس په حرمین شریفینو کې په خاصو خاصو خلکو څخه کیږي غیبانه جنازه کی موږ خپل نو خدای اعلان هغه وخت کې موږ حج لم نو لاړه کتري اعلان مې د حرم خپل اورېدلو چې زموږ د ملک ضیاء الحق صاحب کلا پاغ جیازی حادثه کې شهید شو نو حرمینو کې پی غیبانه سه شو وا جنازه شو از خپل مدینه منوره کې یو وزیر مړو د سعودي غیبانه جنازه به مجمع خپل پکې وکا بیا مې طلباو نه تاسو کو نه ای ویج طالبان ټول او پسې خفاو وی دی بس بودا پس راغې جابېلا او د طالبانو د حاجتونو دی تاسو به کول په دی عربو ګړې نیکان نیکان خلق سری ټول طلبا د جامع اور پسې سو دا اور پسې خفاو هغه باندې جنازه پیوښوا رضا مسلې د جنگونو د فرزونو نه دی فګي په خبره باندې بس ان دا منکر دی چې دغه نیوی یې ما منکر ختم کو د دې په ځای نور ډېر منکرات دي چې غیر اتفاقی دي. دا ائمه دي ته وای ائمه المسلمین د دې چې شکای دا ناروانی او اجتهادی مسله کدی خطا شوی نو مولا اجر ملاویږي. سړي مجتهد که خطا شي نو مشه متفقن علیه وان عبد الرحمن ابن ابی لیلا دا عبد الرحمن ابن ابی لیلا رضی اللہ عنہ رحم اللہ روایت قال کان زید ابن ارقم و زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ یکبر علی جنائزنا اربعا تکبیرون بیوی زمون پا جنازو بانی سلور وانه كبر على جنازه خمسا يوكي پیز تکبیر لبل مساله رالا ابای فصالله موږ ته تاسو کو جتا هنن پینځو فقال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها شغيبم داسي وي رواه مسلم اے جمهور علما وای چې اخر وخت کې د الله حبیب دی سلور او تکبیرونو باندې اکتفا کړي اوس هم په تمام بلاد المسلمین کې داری خو ګوره کده د سلور نه چا سیوا وکړ نو آیا د دې ساسل شتا دګور دې دې کې دی وینا علی الله حبیب بس پینځم وردم پینځو کل چاو کل بای صحابی نو بوله نو ورځی لا لا تی پاسې درې نه یو څوک هغه لوستوش می واچول یا او دا پینځه د حذیفه رضی الله عنه نمبر اغلی حول باری کی دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نم پین زراغلی محلال ابن حزم کی دی اہل شام بم پین زکول د صحابہ تابعینونا امام ابو یوسف رحم اللہ نم دی پین زو قول راغلی لکه مبسوط کی ذکر کړي بازی سلف وی چې دا زیادت په اربعو خاص دی د اهل الفضل پوری لکالی رضی اللہ عنہ په سفل سهل ابن حنیف رضی اللہ عنہ باندې شپک تکبیرونه وی ابي وقال انه بدری تاسو سلور و په دې بدری دی امام طحاوی او ابن ابي شيبه امام دار قطني امام بهقي ذکر کړي چلي رضی الله عنه په اهل بدر شي جنازه کول نو شپک بيوي او د الله د حبيب په صحابه او به پینځوي په نور مسلمانانو به سلور وي نو داشه ګوره منسوخ هم نه لکه منسوخ وي نو بیا رست خلفا ولي کولو ټیک د چي کې شک نشي چې افضل سودي سلور تکبيرونه دي امام بهقی او روایت ذکر کړي چلی رضی الله عنه په ابو قتاده رضی الله عنه جنازه کول فکبر علیه سبعا سوره وی و تکبیرونه وی وقال انه کان بدریا خو ګره جمهور سلف او خلف وی پدای کی ائمه ثلاثم دی چې دا سلور دي سلورونه نه کم دي او نه بزيات وي لکه ابن قدامه په مغني کې وای اکثر اهل علم په سلور دي او دا غټول نمونه ذکر کړي ډېر شي نمونه ذکر کړي دا جمهور بعضي دا وای چې د سالور نسیوا دا تکبیرونه منسوخ دي په حدیث د ابو هریره رضی الله عنه چې په نجاشی باندې هغه یې سکړیو سالور تکبیرونه کړی او د ابو هریره رضی الله عنه اسلام رستو به هر حال مسله دا ده چې غوره سودی اوس په بلاد المسلمین کې سور کیږي سلور کیږي اگر چې سلور پینزو شپږ وو پوری سدی دا د سلفو نه ثابت دی رواه مسلم دیو جن علماء لیکلی وای دا خبرې جایز دي دي ته ناروا نشي ویلې خو ها خبره دا ده چې د سلور نه دي سیوا کینا تر دې چې د اهل حدیث او بازي اهل قلم علماء هم لیکلی وای راجح سلور دی یاد صحابو اجماع رسو پا سلور راغلی او د سلور نه کمی جایز نه دی ځکه د کمی باره کی چرت حدیث مرفو نه دی راغلی نو خبره سره رو را اسم گورا پا حرمین و شریفین او پا طول بلاد المسلمین کی ترور تکبیرو نه کئی خو صرف داره چه مسئله سری تا یاد ای ابی حدی پر رو را که یوزه کی پسیوائیو بانی نقصان جوڑیگی نو ده شر ده وجه نخو کل ترک ده سنتو ده مستحبم کولیشه ده سی نظریه ما جوڑه وی فیتوی چه ده سی اوکار میو که چه سچ جنگ خو پی جوڑ شوی سپو شوی پخوا لکا غرطا خبرو که چه دو رکا تا سو دو جمعی که نو ده آل تا بارم کولیشی و جدی سپل راضی خوصه پاکستان کنا ورده بعد خلکو طریقه دادا چې سنت موکده نکی او مستحب کئی ولی اغا مستحب و بانی ده مقصد بل تسری ده منگور ده نظریه جوڑا ده غلط ده منگ چه بس شه ده بل مخالفت کی پیکی گیا خون ناکی و یوشیه مولانا خپل و مقتدیانو تا پوسکو وی موس کی سترګې پټول جایز دی او کغړول جایز دی وی غورته مالم پتنی شغو غورې سوریان ک غړای تاسو پټوای هکې دې پټی تاسو څه کوي خضر اشد دادل پروتار کې خپل دغانې پوښیو را په خبره باندې وان طلحه ابن عبد الله ابن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازه ويمزم کړه ورستو د ابن عباس رضی الله عنهما پسې په یو جنازه فقرا فاتحه الكتاب نو سوره فاتحه لستوا او به فرمایل فقال لتعلموا انها سنه ویچی تاسو لپتو لگی چی قرد فاتحی پا جنازی کی سنت دے دا حدیث دے دا بخاری شریف نسائی کی دا سراغلی فقرع بفاتحة الكتاب وسورة وجهرا حتی اسمعنا سپوشوئی یو سور فاتحه ملستا و سورت ملستو او جهر یو کو تردی چه مولی واو رول و ای کل چه فارغ شو نمائی لاس رونی و تا پوس میتیو کو فکال سنتون و حقون ویدا سنت تی او سری حق دی گور سور فاتحه اصل کې مسئله بنیادی او پیجنې چې جنازه کې قرأت د قران شته کنه نو د ائمه کرامو په منځ کې دا مسئله اختلافي ده سوکو یاو قرات شا سور فاتحه بلولی دا د بازي صحابه او د ائمه کرامو مسلک دي بازي وایي چې دي کې قرت نشه لکه ابو هريره ابن عمر رضی الله عنهما امام مالک امام ابو حنیفه او داغي شاگردان دای وایي چې جنازه کې قرت نشتا نو دا مسله د صحابه او د وختو نسره اختلافي ده بلکه مذهب د احناف او دای وی قرت د پسولات جنازه کې نو واجب دی او نو مکروه دی او مالکیه وی مکروه دی دیو جن د احنافو کتابونو زمونږ ټول لیکلي وای ک څوک سوره فاتحه په جنازه کې لولي خود سه پنیت د دعا او د ثنا باندې دودی لولی پا هر حال مسئلہ کسو اختلاف ہو او دا جہر گورد ابن عباس رضی اللہ عنہما مسلک دے پا نور مرفوع روایاتو کم تعلیمن جہر ثابت دے خو جمہور داوی غورا پا کی پپٹ ہوئے لیو سم پا تمام بلاد المسلمین حرمین و شریفین و نور بلاد المسلمین کی جنازہ سے کی گی پپٹ بانی کی گی خو کپا سرگندموین و دام سدے دلیل لری اگر چی دا جمہور سندے مسلک ندے نو خبر دا پرزون و جنگون و ندا یو مسئلہ دا چی زم دا سورت دی سور فاتحے سرسنگ گرے آیا دی بارہ کی حدیث چکم راغلے نو دا ثابت دے کنا نو دی کی دا اہل علم اختلاف دے سوک ثبوت تلار دی نئی وی خو بازی دا عرب علماء وی چی دا سور فاتحی سر زم دا سورت دا سدے دا ثابت ندے او لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا مسئلی تحقیق بدل انشاءاللہ کو چه زمد صورت سنگا دے خود نسائی شریف روایت کے راغلی فَقَرَعَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا سپوشی پہ خبر ہاں نگور ثنام پا اول تکبیر کی دا صحابوں نا ثابت دا سور فاتحم ثابت دا مساله د پرزونو د مناظرو نه دا په دې سيزونو کې ځان د دینه سمو کوي او ساته سوره فاتحه چاوي سنا چاوي په دویم تکبیر کې به بیا سوي درود شریف به وي او درودم ګوراغه درود چې کم مونږ په دې مس کې وایو یا په نورو احادیثو کې ثابت ده دا کم درود چې مونږ وایو څنګه ته یاد ده وصلی تو وسلم تو بارک تو رحم تا نو دا علامه ابن حمام زمونږ حنافو کې وای چې دا حدیث ثابت نه ده چې جنازه په معشوم زده کې اوله تکلیف جوړه چې دغه حدیث د درود په یادې وغه ثابت هم نه ده نو دا مضبوط درود چې ولا یاد دین وسانه جنازه ده کنه کپوی نو شی په خبره باندې او د جهر بارکی مواردل چې باز اهل علم دی جهر بالقرت تا او بالدعاء تا مستحب وای او جمهور وای چې جهر مستحب نه دی بلکې پټواله مستحب دی دیو جن ابن قدامه په مغنی کې وای وای قرات او دعا په صلات جنازه کې پټ وای لا نعلم بین اهل العلم فيه خلافا نه دی جمهور مسلک په پټ ویلی اولما لیکلی که باز روایاتو که دا اللہ دا حبیب نراغلی نو دا جهر سو تالیمانو دا جهرو د تعلیم د پاره چیر خلکو لپته ولګی چې الله حبیب اول دویم دی دریم سلورم تکبیر کې سوې نو دای دا جهر حمل کړي د په تعلیم باندې. رواه البخاری رحمه الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وصحبه اجمعين.